به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. کافران از اهل کتاب و مشرکان می گفتند دست از آیین خود بر نمی دارند تا دلیل روشنی برای آنها بیاید. پیامبری از سوی خدا بیاید که صحیفه های پاکی را بر آنها بخواند و در آن نوشته های صحیح و پرارزشی باشد، ولی هنگامی که آمد ایمان نیاوردند مانند اهل کتاب. اهل کتاب نیز در دین خدا اختلاف نکردند مگر بعد از آن که دلیل روشن بر آنان آمد و به آنها دستوری داده نشده بود جز این که خدا را بپرستند، در حالی که دین خود را برای او خالص کنند و از شرک به توحید بازگردند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند و این است آیین مستقیم و پایدار. کافران از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخند، جاودانه در آن میمانند، آنها بدترین مخلوقاتند. اما کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بهترین مخلوقات خدایند. پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهای بهشت جاویدان است که نهرها از زیر درختانش جاری است، همیشه در آن میمانند، هم خدا از آنها خوشنود است و هم آنها از خدا خوشنودند. و این مقام والا برای کسی است که از پروردگارش بترسد.